الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله رب العزة دخپلو بندیانو په اصلاح باندې ډیر خپوي چې دې بندیانو اصلاح پس کې دا امن پس کې دي او د دې دنیا او د آخرت عزت او راحت پس کې دي الله په دې باندې ډیر خپوي د دې وجه نه د دې اصلاح د پار عظیم الشان کتاب نازل کو او ټول مخلوق ته ترغیب ورکو یا ایها الناس دنیا کې چار څومره قومونه یې هر څومره ملکونه یې او د هرې ژبې سره تعلق ساتي تاسو لمای او برهان راولېګو چیا ستاسو در ټولو اصلاح کئی ستاسو در ټولو رهنمائی کئی ستاسو در ټولو هدایت کئی تاسو ټول تو دنیا او د آخرت در رسوائی نبچ کئی اویلی او چی ما ایس شی ند پریخے چیا غد مخلوق د فیدیو او غمانی بیان کرے ما فرطنا فی الکتاب من شیئن سورہ نام کی ویلیو چمان کوتاہی نہ دکڑے ما سو نقصان نہ دکڑے پدی کتاب کی دیو ذری پا ذربان دی چگی کی زماد بندیانو خیرو زماد بندیانو بکی عزتو او ترقیو او غمانی بیان کرے تبیانا لکل شین پورا وضاحت کو ان کے ریدار یوشی اللہ پا علم کی دا قرآن نا بغیر دا مخلوق اصلاح نکی گی دا قرآن نا بغیر مخلوق دا خپل دین نا نشی خبر دے مخلوق په خپل फायदा او نقصان نشي پوي دي په خپل خیر او شر نشي پوي دي مخلوق په دنیا کې د حق او باطل فرق او امتیاز نشي کوله بغیر د الله د کتاب نه نو کاغه د عبادت سره تعلق ساتي نو هغه په دې قران کریم کې ډېر تفصیل سره بیان کړي کاغه د مخلوق د اخلاق سره تعلق ساتي نو هغه پوره بیان کړي چې دا ستاسو اخلاق دي په دې اخلاق به دنیا کې ژوند تیروي کاغه د خلقو معاشره دا معاملات دي چې هغه سره د دې د رزق تعلق دي هغه ول ډیر په تفصیل سره بیان کړي چې ستاسو د رزق اسباب دي په دې طریقه به ګټه او په دې طریقه به خرج کوي نو ستاسو رزق کې به الله برکت اچي او تاسو به د دنیا د پریشانې نه د نیستۍ او د غربت او د فقر نه محفوظ یې چرې به د دې خبرې فریاد اونکه خو لیکن طریقه د قران اختیار کړي څنګه چې الله رب العزت ترغیب ورکړي او خپل کتاب ته پلو بندیان الله توجه پیدا کړي دومره مخلوق دا غینا مخړی اعتراض کړي هغه له وخت نه ورکړي هغه ته سکار نه وای چې دام دنیا کې سکار دی بلکه هغه خلق وته په نظر کې ډیر سپک کاری چې د چا دنیا کې د قران سره تعلقي سبقونه وي هغه وته ډیر سپک کاری وي دا چنی دی حتی د انسان گمراهی او ضلالت رسیدلې داغی وجه داده چه سنگ اللہ دی پل ترغیب ورکی مخلوق اصلاح کی نو دی پل مخالفت کی شیطان دیر زور دی اگا پخ پل دمرا زان نکلی سمرا چی دو بندیان نکار اخلی پدی ملک باندی دا سیو تیارتی رشیوا چکم ملابا منطق او فلسفه لستا ناغلبا یهودیان وظیفه ورکولا افسران بعدو سلام لراتلو اوغتو مولاناوی او چا چې به قران لوستو او د قران خدمت به کوو قران ته به خلق را بل او د قران شاعت به کوو هغه ذلیل کړو چې دا عالم نه دی دا زور د شیطان دا سه خلق دنیا کې پیدا کړو چې دا غی نکار واخلي چې دا الله کتاب ته سو قران شي نو دیو جن دنیا کې اس قسم اصلاح نشوونو نو څوک د خپل عبادتو په اندازه باندې پوه شو نو څوک د خپل اخلاقو نه خبر شو ځکه اخلاقو کې هر څوک دنیا پرسته تا ګوري چې دا غي څنګه وزرفای دا غی سنگا لباس او زیب و زینت وی نو مسلمانو مغی پس روان دی چه زمادہ لباس خوخ دی او ٹیلر تا دیر پا زور بانده اوی چه گوره او دے پا ذہن کی نشتا دی چه زمونگا رہنما عظیم الشان هر خبره خودره په خپل سنت کې چستا لباس با په سنت طریقې ته خبر نه د خپل دین نه، ته خبر نه د خپل نبی د سنت نه، نو ځکه ته دنیا پرستو ته ګوري، روشن خیالو ته ګوري، او د هغه په شان ته لباس جوړای چې دا زما خوښ دی، خپل اولاد له ماشومان له هغه لباس جوړای. دا غی په شانتی خبرې، دا غی په شانتی ناس تولاړه، دا غی په شانتی ټوکې او مسخري نن مسلمان په ځان کې پیدا کړی، غی ته ګوري او قصې کوي، عکاس دي، عکاس کوي د هر قوم نه. مسلمان خدا شان نو، مسلمان شان خو چې قران ذکر کړی دی نو دی ویلی دی چستانه و خلق عکس کوي، ستانه و خلق عبرت اخلی، کنتم خیر امتن، کنتم خیر امتن اخرجت للناس. اے مسلمانانو، ستاسو شان خدا نه دی چې تاسو دې په نور خلق بس روان شې، د نور خلق نه دی اخلاق زده کې، د نور خلق نه دی طریقه زده کې، د نور باطل پرست نه دی علم زده کې، بلکې تاسو شان خدا دی چې تاسو دنیا د پاره پیدا شوی یې، تاسو به داسې په یو پلیټ فارم باندې ولاړ یې چې دنیا تاسو ته ګوري نو تاسو غوندې طریقه به کوي، ستاسو غوندی اخلاق بزان کی پیدا کی، ستاسو غوندی یو بل سره تعلق او رشتہ خپل ولی بساتی، ستاسو په شانتی خپل غم خادی با په سنت طریقه کی، تاسو ته وګوري او ستاسو هر عمل بو ته ډیر د عزت ښکاری، چیرې مسلمان ډیر عزت او برکت الله دل ور کړی همون بوم بیا د دې په شانتی عمل کو دنیا کې اجون وتی رو. نو مسلمان شان دا نو هغه خپل کمزورې په جوان دی، د غفلت په جوان دی، دا صحت تراره چې اوس نور قومونو ته ګوري، هغه دنیا پرستو قومونو ته ګوري، هغه چې په جهالت کې مبتلا دي نو هغه ته ګوري، نو دا هغه نه خپل جوان زدکی او طریقې زدکی چې مونږ بداسې کوو، مونږ بداسې کور جوړو، داسې مکان و جوړو، نقشام دا غزین راوړی دا د سنگاپور نه، د خدای باندې ستاسو فارمولا نشته، ستاسو دستور او منشور نشته چلانه ولې زتا ته په یوه کې داري خبري پورا وضاحت کړې. چیا بني ادم عام نوم یې واستو دي ټول پکې رااله. یا بني ادم خذو زینتکم عند کل مسجد. اے اولاد ادم، پل ځان سره خاص او زینت واخلې، او د دې خاص او زینت چې لباس دې، اول مقام د الله عبادت ته، د الله کور دې منځ دې زینت او تنو ویلې، خذو زینتکم، نو تا خدا سے لباس اختیار کو چې هغه کې زینت نشته دې، هغه کې انسان نخکاری، تا تا دا بل قوم نا زدکڑا اکڑا، او اغیطا دیو کاتو اقران بیا بیا ہوئی چو لا تهنو و تدعو الى السلم، ولا تهنو و تدعو الى السلم وانتم الاعلون. اے مومنانو، ولی کمزوری کوئیں، ولی کافر تا خپل ځان ملامت کوي او خپل ځان کمزور کوي او خپل ځان محتاج کوي مکه وایداسه اغي پسې ګرځم داغي نه قرضې غواړم اغي سره خپل تعلقات جوړوي او تجارتونه ولی وانتم الاعلون اغي به تاسو لرازي اغي به تاسو ته محتاجي ذکر اللہ وی تاسو اوچت یہ پٹول قومنو باندے ولی زانخ کتا کوئے دا سمر دا افسوس مقام دے چا اللہ یا قوم اوچت پیدا کری چا پٹول قومنو باندے اوچتے او دے زان زلیل کئی دے زان غلام کئی دا غلوم بے جرم دے پہ انسان کے او خاص کر وہ مسلمان کے دا وجدار چې د خپل اسلام کتاب نه دی ویلې کتاب نه دی پیژندلې چې زما د دین یو منشور شته یو قانون شته یو آئین شته دی چې د نن نسوار له سو کاله مخکې نازل شوی دی بند نه دی جوړ کړی بلکې الله نازل کړی نزول هر وخت کې ریتا پل زنگنونا نماتوام داغی مطالعہ استڈی نکوام داغی پہاری و حرف باندی زان نپوکوام چیز ما طول کامیابی پاگی کی موجود دا قرآن خودی دا پار راگلو چی مسلمان دی سواخ کی دا قرآن دا خپل مخینا نلری کئی کلا چی دنیا دا ضروری و کارو نو نا پارغی گیم نو بیا د دن خوب تا جدشتے ہونی آرام تا جدشتے ہونی لوبو تا جدشتے ہونی شطرنج تا جدشتے ہیں لوبی کئی لگی آجی لوی لوی سڑی دی فدیبا انسان کامیابی گی تو انسان خو اللہ دیلے نو پیدا کرے چلوی میز جوڑ کا اچوکی پاکی اماندا دا سدی کوچاگان دا خود اسلام از مسلمان شان نو دا زلیل اولی شوی دا غیر قوم نخکار اولی شوی دا زکر جتا قرآن دا لاسن لری کن نوز غیر قوم نا پتا باندی لو بی کئی اتا باندې قسمه قسم ظلمونه کوي ته داغي مخنیوي نشي کولای ته داغي جواب نشي کولای ته داغي دفاع نشي کولای زکه چې ته هر څه کول شي د قران په ذریعه به کېم او قران ته د لاس نه لري کړی دی نو ته دنیا کې هیڅ عزت نشي مونته هر ځای کې چې نو رسوا به او ذلیل به او د بل قوم غلام به دغه چې تا د الله د کتاب څخه درونه کونو نو اړ ډیر ښکار خبره ده الله رب العزت وی ظلم چې ده د ملک نروانی او حدیث کې راغلی و چې ار څومره جرم چې انسان کوي نو هغه الله قیامت ته جمع کوي جمع کوي او کې دی چې وصل تک زین نه دنیا کې ته نو باسي څومره ظلمونه چې څوک یې نو دنیا کې ته نو زی په انسان په ځان نه پويږي چې دا ولي ما ته داسې حادثه ورسېده چې ځوان جان زمې په کې لګړه شي د اوس په دې نه پويږي چې دا خو زمانه هغه ظلمونه وزي او زه په زړه باندې په غشي وښتم نو دا څه چلو دا ستا ظلم چې کاو دی الله دنیا کې د نو باسي خلق ته فریاد مکا خلق ته ګلی مکا خلقستانا تکلیف نشی لرے کولیم خلق ستانا سختا او درنا نشی سپکولیم. دا فریاد اللہ توکا او دا منت اللہ توکا چی اللہ نیم پوشویم دیر ظلمنا او دیر گناونا مکڑی لیکن وستو باو باسم نلا رب العزت خوی نی دی کنا چی وہو اللذی یقبل التوبتان عبادهی ویعفو عن السیئات. دا اللہ دے غزات چه دروازه کل اوکلی ده توبی ده یسوک توبه واسن اللہوی قبلو میں ما خطا تا انتظار کو چه تبا کلا ده دیخ پلو گناهنو نا توبه واسی او صبری کی بام جستا عقل او فکر راوی اوخ پیمان شوی اللہوی عرص ماف دی حرص تخو مسلمانی او اللہ رب العزتوی پیغمبر پاک تا چیدی کافرانو توایا سورہ انفال کی ہوئی قل للذین کفرو قل للذین کفرو دی کافرانو خلقو توایا این ینتہو یغفر لهم ما قد سلف کدی منشو دخپل کارنا کدی توبه ویستا د خپل کردار نه نو بس او به خلشی چې سی کړی او کفر دی غره سور زمانه کړی فلاوی که وس توبه باس یو وس پیمانه کیږي نو یغفر لهم ما قد سلف چې سی کړی دی هغه به معاف شي. نو مسلمان ته ته نه معاف کی خو بس کا کنه ظلمونه نور رواني وجالي مکا نور جزان او غریبانان ما ازاروان زکر دی ظلم پوج بانده با ملکون روانی گی نو ملکون دا سن روانی گی چکر نبل دیزر ور پس راولی او آبادی اموار کی نا ملکون دا سن روانی گی لکا کالو نیتاو گورا دا دنن درش کال مخ کی سنگا وان او سنگا دا روانا وطوائی نیم خلق تینا لار یو پلا بل پلا دا نور با هم لرشی کدا حالی کنا دا دا ظلم پو جوان دی دا ظلم پو جوان دی چه امانت زیتن رسی دا دیر لوی خیانت پکی که دا تا تینکه با طولی سوره وینو چه لاور تا اسلام آباد تا رسی دین تا ششوی با پلارین دا سوره با وینو منګکان خو پکې هم سورې نشي کوله د دې ظلم او خیانت په یوه باندې دا څه وشو کنه دا څه وګوره ظلم دې ته وي د ظلم ټکسونه دي په دنیا کې د ظلم بتی دي په دنیا کې ناول به یو محکمه وا لکه پولیس نړۍ باغسته ذکر روان ورنګ چوکنا تا یو دوه پکې برداشت کیږي نور پسې بل نور پسې بل هغه محکمې چې اړې مالداري دي کې پیټي سمره مالدار دي نه وي سمره مالدار دي نو چې دا شروع شنو خلکو چې بس مون کاروبار نشو کولی مونږ چې پیرا کوونو په 22000 باندې نو دا پینز شپک زره پکی مونگ تا پاتی کی گی نو آغاز مونگ نا پلاری کی شکو شی بس نبکو دا کاروبار با نکو نو چی کاروبار نی نو ملک روان نشو تو ملک دروانی دو دا مطلب دی هر چا بان لیا سر پریوت کنا نو دا اولی زکا که پولیس قرآن ویلوی نو باتی بین آغستی که که بیٹی قرآن ویلوی نو ٹکسو نو بین کی خودا کنی ویوال قرآن ویلی وی نو ٹکسو نو بین آغستان تا سمرا چی روانا دن دا قرآن دو جا سوال نو پیدا کی یو سلی با قرآن سدکی دا سی لکمونگی چی وایو آغاو بیا دا چانی یو پیسا توبا داغه نبا سکندر جوړ شي ذوالقرنین چې قوم ورته وی چې بادشاہ دی یاجوج ماجوج نه تنګ یو دا یاجوج ماجوج کنه اوسم به کړه مونږ ته تنګ په لار سوک نشیت لې کلی تاسو سوک نشیت لې کیمری وسري یردا چې په دنیا کې شوی دی اب یاد مسلمان په ملک کې زنانا او دو نارینا او کیمری اخلی او چې خب سنتو برابر سلے پکی گوری نوی راکس جان نخپل نمتی لیکن دا پلار نمتی لیکن دا تر نمتی لیکن دا ماما نمتی لیکن یر خوردہ سکے دا کم دین دے دا کم اگا دین خو پری دا او دا پا کم قانون کی راغلی دا چی دوم را ظلم کوا دا یاجوج ماجوج ندی ناغا قوم فریادو که ذوالقرنین تا چی یا ذوالقرنین انا یا اجوجا و ما اجوجا مفسدونا فی الارض بیشکا چی دا یا جوج ما جوج دیر لوی فساد کی پزمکا کی چکل زمون فصل را ورسی ندی را تنپری دی ما شمان را تنپری دی او سارو را تنپری دی بلاغان فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا نمونگ بستا دا پار چاندر آجم اکو صد پارا عَلَانْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّام چیزا مونگا دا دی یاجوجو ماجوجو پمین کیاو دیوالو ہے یا ولار دا چی دا بندشیم نبلا نشتا خدا بندول غاری مونگ با دا لمال را ٹول کو حقیص خبرو چدا د اسلام بادشاہ دی ذوالقرنین ورته وی ما مکننی فی ربی خیر الله چې مالا سو قدرت او طاقت را کړل او مال دولت را کړل هغه ډیر زیات دی ستاسو مال ته می اجت نشتا فاعینونی بقوت لیکن انسان یم او انسان محتاج دی که بادشاہ یم د ټولی دنیا انسان نیمه انسان که هر څومره لوی شي خو محتاج دی نو محتاج یې ما سره د لاسو خپل خدمت وکم دیواله وو خدای غینه یو پیسې نو واغسته او نه پاره پل باندې پاره دیوال باندې کتبل ګولې وا او نو مې په خپل لیکل او چې ذوالقرنین نه نه دنیا پرس خلق لکی چې نم کوي ریا کوي پار عمل کې د خدای رضا پکې نه وي ناغي په نوم لکی سلیمان علیہ السلام لا بلقیس تحفه لګلا چې پوه شو چې بادشاہ دې زورور او طاقتمن معلومیږي نوریگا معلومات ایکو مازکا جی پیسو تیس سوک نٹنگی گی بلقیس سمرو خیارو پویگن دا دی زمانی ملکاو ویکٹوریا دمرب پا سیاست کی مخ کیوا ناغخ پل قوم تاوی چی پتا نلگی خلیکن پتا بوسو لگی وینی مرسلتن الیہم بهدیتن زلیگن کے ما دی بادشاہ تا یو تحفہ فناظرتم بما یرجع المرسلون انتظار کو ما چزما استازی پس جواب سر واپس کی گی تحفہ را روانا اخدا تحفہ خنو چکنی تیلے کے چولیو اسونو پکی عرصی دا سونیو وینزی و غلامانو پکی ټول درې خمو جامې یعنی چې څومره د تحفه او د سرو خوختې وسره مو وی کنه فلما جاء سليمان کلا چې راورسید تحفه سليمان عليه السلام ته قال اتمدونني بمال ما خوشاله وي په مال سره خوشاله وي مسلمان په مال نه خوشالي د خدای حق پرس بنده په مال نه خوشالي. فما آتانی الله خیر مما آتاکم. الله چې مال سره کړی دی ټول دنیا بادشاہي هغه ډیره بهتر ده دا غنا چې تاسو له صدر کړی دی. بل انتم بهدیتکم تفرحون. دا ستاسو د خوشاله شي دی زه واپس اوسه په دې خوشاله شم. تاسو په دې خوشاله کې د لاس خیر دنن به یې سبب نه ني مسلمان خوشاله په دې نه ده. نو مسلمان چی کنا هپا پیسا ندوکا کیگی کڑیر مال والا ورکی هپا دی ندوکا کیگی. او دیتا ام فکر نکی چه قرآن کریم وی چی بنده کتس ارسو مرواخ لی کتا ارسو مرواخ لی کامیابی دی نشتا پکتا برازی برا نشت لی نولی زان حلاکه زان دنیا هم خراب ہے زان آخرت خود خود خراب دے که پا دی خپل وقت که او پا دی خپل دور که او ڈیوٹای که ارسو مر رشوتو نو آخلی چی دا ټول ملک دل سوک پا رشوت که در که نو سبے که مکا مرگ با دی دیر زیاد دا زلتی خلق با خبری که او خاندی با در پوری مکا وان. دا دی یو وکیلو نو برشو تون آغست آغست نو شوگر پر آغی نو بیا بی آغست آغست نو توزی آغی پر آغی نو پسی و بل سمر آغلی و خواهوز کٹ که ده نور سکولی نشی خطوبا دا چی دیو انسان پا مقدر کی نی کنا ناغتا ننصیب کی گو سوال کوئی چی اللہ من خو نپوئی گو استانا سوال کو چې زمونږ لار سما کې زمونږ ژوندۍ سما کې زمونږ لاس خو نه کار واخلې چې ته پر رضا کېږي. ډیر ځله به مونږ یو کار ځان د پاره خګنو فائدہ من به غنو دې کې کامیابې دي او هغه به کامیابی نه یو د ذلت او د رسوایۍ وي. دا سوال پکار دی دا یو ځای نه دی دا ډیر خلق وي چو اوس خدای نیولې دي حساب کتاب ور سره کوي. خنو څه چلو شو دنیا هم تباشوا خپل ماشومان وته چاپیر ګرځي او هه هه وکي او د الله شان چې دا حرام مال سو خوري کنه دا حرام مال ته وخت نه وسره بیا کټ کې بل څوک ناراضي دا لوی مرض دی. ښه لوی مرض په دنیا کې دا دی چې د حرامو په وجه باندې انسان ډیر لحیم او شحیم شو. نبی علیہ السلام د یهودو مدرسې ته راغی اخو به ګرځېدو دی مطلب چې ورکه چا دانه واغستا او خبره ومنله او نار پله به ګرځېدو یهودو مدرسې ته راغی. نو صدر مدرس ناس دے تو بخده تو فنحاس ابن عازورا دے نمو اوغیت چا پیرا ناس تو اغینا چا تا پوس کولشو تا بوید کابل دورانی ناس دے دمرا پا نشکی دمرا پا روب کی دم. نبی علیہ السلام چې له ورغې د ورتلو سره یو ته ویم چې تا په تورات کې دالی دلی دي چې ان الله یبغض الحبر السمینا چې د الله خېټور او غټ مولا ډیر بدشي دالی دلی هغه په خپل خېټور وکنه خو هغه ته وی کنه نو په شو چې ده خو ماته وي نو د ډېر غصې نه وي چې الله هیڅ نه دی نازل کړي په هیڅ باندې باندې اس به یو سړی وي چې زه پیغمبر یم او ما باندې وحی راځي دا وي دروغ دي هیڅ شی الله نه دی دا کړی په هیڅ پیغمبر باندې. چې نبی علیہ السلام بیا واپس شو او ته وی چې دا تا ته وایم دا ته دومره ولې غټ شوې ځکه چې يهود تعالی شکرانه او نظرانه او سرسائی درکړې دي دا غي په جبان دومره غټ شوې په هلال رزق څوک نه غټي او چنچلې چې راغې واپس نو هغه خپل شاګردان او مریدان او يهوديان و ترجمه شوې دا تاسو وی دا او تاسو خبر او کړان چې لکه موسی عليه السلام باندې تورات نه دی نازل شوه په عيسى عليه السلام باندې جیل نه دی نازل شوه په داوود عليه السلام باندې زبور نه دی نازل شوه تاسو وزدا خو زمون کاته غر ککړه موږ خو بني اسرائيل یادېګو او دا ټول پیغمبران په بني اسرائيل کې راغلیو ناغوی په ان شو ما بی پی می های شویو نزکر دا خبر رانو خطا اگا وقت که بم بی پی های که دن ناغیوی بسر سو چی دی خو تمون دا مشرین نماد کلی تو بیا پدی مسند او پدی گده نکی نی نبازدان لیبل مشر کنو لال زلیل شو دا ولی در دیر حرام و پوجبان دی نو اللہ و یب اندا کامیابی گی نا زانولی تباکے و حلاکے کتال حلال رزق سڑا ڈوڑے ملاوشی نو دا سے اگنا لکا منو سلوان ولی زندگی دی پہ اللہ سموئی کا نخا پدا سے رزق باندی واللہ تعالی توفیق در کئی نو تبا اگل پینز وقت منظم کولشیم تبا دا غاری و حکم پزین راولیشیم او کلچ حرام تا دلا سواچلو دی گیڑی تا ور لاړو هغه نه ته عبادت کول شي په خپل معاشره باندې نظر واچوي چې څنګه چې نبی له سلام وی چې جنت میولي دو خو اجزان او غریبان خلق پکیو دا مونږ بچی د سوک پر یلو پسې سوک پر خرګاډ پسې دا ولي زکاں اچ کم مخکې دی خدا غي رزق حرام وکنه ناغي سم نشو مانځاو داسته اغي سم نشو حج تا او روزه تا او زکات تا بلکې دې ته ډېر لوی تکلیف وې او دا چې کم اجزانو غریبان دي کنه دی خو ته داسه تیار دي چې الله دا خو یو میاش روزه ده اګه دا ټول اس میاش ته نو ان شاء الله چې مونږ به تنه چا پیریدو او مونږ استاد حکم نرستو کیګو کوملو شو استاد حکم خلاف بنکو ته زمونږه الله ای مونږ ستا بنديان یو ستا پړې او زمونږه غاړه چې کوم پلام بیاي مونږه تیار یو رضا خلق به جنت تزي شکر وباسه چې الله جزان پیدا کړی ہے توبه توبه د غټانو هغه نور حال توبه کدا غیده کورانه نه خبر شو جمعات تے نا خبر مناسب ندی نور تاسو پدی خپ ہوئی گئن دا سی بندیانو تا پا شریعت کی دیوس ہوئی چا پا خپلا کورتا نزی ریوری والا سات لی دیتا دیوس ہوئی نو دی با جنت تا دی جنت اللہ دیل جوڑ کرے دے جنت دا غیرت مند و خلق و زائے دے چاوی پخپل دینم غیرت کئی پخپل ایمانم غیرت کئی پخپل خزام غیرت کئی پخپل اولادم غیرت کئی نو دا سی خلق با اللہ جنت تبوزیم او دا نسلی چی توبہ تو دنیا کی حال گور و ناخرت کے بیسی نو مطلب میں داو چی کمونگا خکیگو نو پا قرآن با خکیگو کمونگا عزت من کیگو نو پا قرآن با عزت من کیگو کمونگ دنیا و دا آخرت دا رسوائی نبچ کیگو نو پا قرآن ببچ کیگو نو ای ماسخوتن و تغوک دے خیر دے کار دے ناسیه ہے نو دور و عملت رانا رازی دستاسو نمطالبه کو و آخر دعوانا الحمد